NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn het Nasser ziekenhuis binnengevallen in Khan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook. Volgens het Israëlische leger kunnen er lichamen in het gebouw liggen van door Hamas gegijzelde mensen. De marechaussee heeft een militair opgepakt die boa's zou hebben beschoten met zwaar vuurwerk. En dat gebeurde tijdens de jaarwisseling in Katwijk in Zuid-Holland. Een man uit Ridderkerk heeft een taakstraf van een week gekregen omdat hij zijn honderden duiven had verwaarloosd. De man hield de vogels in zijn huis, maar daar was een puinhoop door de vele niet opgeruimde duivenpoep. Voetbalclub Vitesse gaat in hoger beroep tegen het besluit van de KNVB om de overname door een Amerikaanse investeerder af te keuren. Volgens de club heeft de Common Group wel voldoende geld voor de overname, ook al zegt de KNVB van niet. ANWB Verkeersinformatie. Een file staat op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond, 7 kilometer lang door bergingswerkzaamheden, is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Een kwartier op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 8 kilometer file. De rechterrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Een kapotte vrachtwagen dan weer op de A27 Breda richting Gorkum geeft 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en Werkendam. De vertraging is een half uur. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het almachtige Pakistaanse leger dacht hem te hebben weggewerkt, maar de militairen hebben zich ernstig verkeken op zijn populariteit. Ik heb het over Imran Khan, de oud-cricketer, weet wel, die politicus werd. Zelfs vanuit de gevangenis is hij de eigenlijke winnaar van de verkiezingen in Pakistan. Hoe moet dat verder? En de meest legendarische actie in de graffiti-geschiedenis van Los Angeles. Maar we beginnen in Oekraïne. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ukraine sent reinforcements to Avdiivka as the Russian forces continue to focus on cutting the main Ukraine supply line. Now, the head of the communication service of the 110th Separate Mechanized Brigade said on Tuesday that the reinforcements have arrived to Avdiivka. Avdiivka, een kleine maar belangrijke stad die al jaren geldt als bastion voor de Oekraïners. En die stad dreigt ingenomen te worden door de Russen. En dat terwijl het bijna precies 2 jaar geleden is dat Rusland de grootscheepse aanval op Oekraïne begon. Michiel Driebergen, welkom. Dag Sophie, goedemiddag. Ja, Michiel, het gaat niet goed hè, voor de Oekraïners daar aan het oostfront. Nee, inderdaad. Ik ben over die enige weg gekomen in de tweede helft november, toen ik naar Avdiivka ging en daar de bewoners bezocht die nog onder de grond daar woonden. Dat waren er nog maar enkelingen, maar die waren er toch nog wel. De hele dag werd daar gevochten. Ja, die weg is dus nu niet zozeer onder controle van de Russen, maar de Russen hebben die weg wel bereikt. Dus het is voor de Oekraïners heel erg lastig om de stad in te komen en uit te gaan. En ze dreigen daar omsingeld te worden. Nou zijn er wel, er zijn wel nieuwe elite troepen ingezet door de Oekraïners. Dus de derde afzonderlijke aanvalsbrigade. Die zijn daar nu begonnen met vechten. Maar die zeggen van ja, we brengen de Russen weliswaar grote verliezen toe. Maar die worden ook weer snel aangevuld met nieuwe brigades. Dus de vraag is vooral ook, ja, als Avdiivka straks valt, en dat lijkt erop, hoe sterk is dan de verdedigingslinie daarachter? Op 24 februari, Michiel, is het precies 2 jaar geleden dat Rusland aan die grote invasie in Oekraïne begon. Naar aanleiding daarvan heb jij voor ons een serie reportages gemaakt, waarvan we zo de eerste horen. Die gaan over kinderen in Oekraïne. Je doet al heel lang verslag van de gevolgen van deze oorlog. Wat raakt jou nou zo als het om de Oekraïnse kinderen gaat? Ja, kinderen die zie je natuurlijk niet meer aan dat echte directe front. Hè? In Avdiivka bijvoorbeeld al nee. Lang niet meer, gelukkig. Maar wel in steden als Kharkiv, steden die redelijk functioneren. Je hoort eigenlijk heel weinig over de kinderen. Kinderen hebben natuurlijk vaak ook geen stem. En dat zijn eigenlijk de enigen die ook geen stem hebben in de beslissingen. Gaan we vluchten of niet? Het overkomt ze allemaal. Ze hebben eigenlijk geen keus. Ja, en 2 jaar oorlog, je zei het al, dat is voor een kind van 4 of een kind van 6 of 12... is dat natuurlijk een heel erg structurele tijd in het leven. Hè? Als je een peuter bent, dan is dat al gauw meer dan de helft van je leven. Dus ik vond dat er maar eens aandacht voor moet komen na 2 jaar oorlog. Laten we luisteren, Michiel. Die eerste reportage van jou die komt uit Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. De oorlog is in de reportage niet te horen. Maar toch, waarom vond je het belangrijk om juist de kinderen van Kharkiv hier een stem te geven? Ja, die oorlog is natuurlijk boven de grond. Hè. Daar slaan af en toe grote raketten in Kharkiv. Er zijn veel platen voor de ramen gespijkerd in plaats van de ruiten. Die zitten dan niet meer in de ramen. Ja, kijk, de gevolgen voor kinderen. Kinderen kunnen natuurlijk gewond raken. Kinderen kunnen bang worden. Kinderen moeten bijvoorbeeld vluchten. Maar de belangrijkste consequentie, en dat zie je in Kharkiv, is het gebrek aan sociaal contact. Want ja, daar de kinderopvangcentra en de scholen zijn al 2 jaar dicht. Dus ja, hoe speel je dan met vriendjes? Dat gaat eigenlijk niet. Zeker niet als je ouders je niet naar buiten durven laten gaan. Vereenzaming ligt op de loer en sociale achterstanden. Hè. Je kunt niet communiceren met andere kinderen. Nou, in Kharkiv hebben ze daar iets op gevonden. We weten nog wel, hè, veel mensen die schuilden onder de grond in de metrostations in de eerste maanden van de oorlog. Ja, en nu is daar dus een soort peuterspeelzaal opgericht. En ik ging daar kijken. Laten we even luisteren. Peremoga. Overwinning, betekent dat. Hier moet ik weer uit. Dan ga ik 1 trap op, maar ik ga niet de poortjes door. Want hier, dus nog onder de grond, zit een groepje kinderen met hun ouders zo te zien. Het gaat om peuters. Dit is de enige plek in Kharkiv waar kinderen van deze leeftijd bij elkaar kunnen komen. Hier zit een meisje met 2 lange paardenstaarten met de blokken te spelen. Veronica. Ze wil de naam niet zeggen. De grootmoeder zegt ze heet Veronica. Kijk eens, heb je dat? 3,5 jaar oud. Dit stalletje, zegt Veronica, is voor de koe. Die past erin. De koe van 1 centimeter of 10. Maar deze kat, 20 centimeter groot, nee, die past er niet in. Hoi. Nou stort een stukje van de stal in. Kom maar, ik help haar weer even op te bouwen. Ondertussen dreunt de vloer van de langrijdende metro. Ze heeft lol met haar vriend naast de lid. Heeft een van de blokjes als een snor voor zich gehouden. En daar moet zij natuurlijk uitbundig om lachen. Ze zijn niet alleen aan het spelen, maar ze zijn ook samen aan het spelen. Wat heb ik gehoord? Misha. Kijk het hier ook. Chotiri. Misha is 4 oud. Boshoi dom. Kijk hoe mooi, zegt Veronica. Morsna. Nu morsna. Nou past de koe er niet meer in. Het is een klein huis, zegt Misha. Beetje bevoogdend. Er past geen enkel dier in. Nou goed, Veronica kan het niet zo heel erg schelen. Ze gaat nu weer puzzelen. Ondertussen bouwt Misha een torentje. Oh, ik wil zo'n grote toren bouwen. Hij wijst naar het plafond. Nou is hij ingestort. Ondertussen valt Veronica van haar stoeltje af. Misha die helpt haar galant handje op te staan. Was je zo goed? Alle. Als je prijat. Ja, ik zie dat Veronica en Misha, die zijn intussen goede vrienden aan het worden. Is dat ook de bedoeling hier? Het is heel belangrijk, поэтому мы ходим сюда, чтобы вообще не было детей, а как же развиваться? Er is geen enkele mogelijkheid verder in Kharkiv om samen met andere kinderen op te groeien, zegt overgrootmoeder Ala. Ja, dus gaan we hier elke dag heen. Met haar moeder, met grootmoeder of met mij. En ja, inderdaad, ze worden vrienden van elkaar. En dat is ook de bedoeling. Het is heel erg belangrijk. Ze je samen ontwikkelen. Загинаємо по черзі пальчики і проговорюємо разом, так? 1, 2, 3, 4, 5. Ми у двір пішли гуляти. Ik heb hier ook de moeder van Misha naast me zitten. Ik heb gezien dat Misha het behoorlijk goed doet bij de dames. Hoe gaat het met hem? You say no, because he is very kind. He is very helping. Helping. He want friendship with many children, boys or girls. How important is it for Misha to play with other kids? Of course, it's very important because when children grow up, very important friendship and socialization with another children. De kinderen hebben een papier gekregen, er staat een labyrinth op, een doolhof. En ze moeten met hun favoriete kleurtje potlood de juiste weg vinden. Van de hond, patron, naar de granaat. Die hond, dat is een hele bekende hond in Oekraïne. Bekend zeker onder de kinderen. Want patron die zoekt alle landmijnen en explosieven die niet zijn afgegaan op. En helpt zodanig ze onschadelijk te maken. Ik praat hier met Ilona. Zij werkt voor het project Spilno. Dat is een onderdeel van UNICEF. Hoe belangrijk is het voor deze kinderen om hier te zijn? Тому є такі діти, які взагалі не хотіли заходити. Наприклад, вони боялися. Але через деякий час вони не те, що заходять, граються, спілкуються. Вони не хочуть від нас йти додому. En sommige kinderen die willen niet, die durven de straat niet op te gaan. Maar dan zijn ze hier, gaan ze meewerken, gaan ze meespelen. Dan wennen ze en dan willen ze op een gegeven moment zelfs niet meer terug naar huis. En every day, Misha said, mommy, is war still in our home, our country? Yes, Misha, yes. Mommy, I dream that war is stopped. I don't want war. Voor de 4-jarige Misha zijn de activiteiten in het metrostation een manier om even weg te zijn uit de oorlog. En Veronica die gaat elke dag blij naar huis. Thuis, de dansjes die ze doet, maar ook de activiteiten die ze hier doet met die blokjes of met die puzzels, dat herhaalt ze thuis. Dus ze steekt er werkelijk wat van op en ze laat het thuis ook weer zien. En ze heeft het leuk gehad, vertelt ze. Dat was het eerste deel van een serie over het leven van kinderen in oorlogstijd van onze correspondent Michiel Driebergen vanuit Oekraïne. Wordt vervolgd volgende week, deel 2. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Ja, het lijkt een onwaarschijnlijk verhaal. Je mag niet meedoen aan de verkiezingen, je zit zelfs in de gevangenis en je wordt aan alle kanten tegengewerkt. En toch ben je de grote winnaar van die verkiezingen. In Pakistan overkwam het deze week Imran Khan, de voormalig cricketspeler die politicus werd. Het almachtige Pakistanse leger dacht hem te hebben weggewerkt, maar de militairen verslikten zich in Khans populariteit. Hoe dat kon gebeuren, vraag ik aan Susanna Koster, kenner van Pakistan. Welkom, Susanna. Dankjewel. Ja, voordat we het hebben over dit Pakistanse verkiezingsdrama, want zo mogen we het toch wel noemen, en die figuur van Imran Khan. Niet iedereen in Nederland weet, denk ik, dat er bij die verkiezingen in Pakistan gigantisch veel mensen naar de stembus gaan. Het is een enorm land, hè? Ja, het gaat om 240 miljoen mensen. En dat is de 5e grootste bevolking van de wereld. Jee, ja. En nou lijkt dat wel en wee in Pakistan hier in Nederland misschien wel ver weg. Maar er is wel degelijk een verband. Een deel van vooral jonge Pakistanen migreert naar Europa. Waarom is dat? Enerzijds omdat ze zoeken naar betere economische perspectieven. Er is een enorme inflatie in Pakistan. 8 jaar geleden was de roepie ongeveer een euro, 100 roepies. Nu is het 300 roepies voor 1 euro. Mm. Dat is één belangrijke reden. De andere reden is ook repressie. Mensen mogen steeds minder eigenlijk hun stem laten horen. Voelen zich onderdrukt. Maar weten ook steeds beter wat er te koop is in de wereld buiten Pakistan. Ja. Dan terug naar Pakistan, terug naar Imran Khan. Voor degenen die hem niet kennen, kun je nog eens kort schetsen wie hij is in de Pakistanse politiek? Imran Khan is echt een bekendheid in Pakistan. Hij heeft met zijn team als enige ooit een wereldcup gewonnen als cricketer. Ja. En daarna is hij filantroop geworden. Hij heeft bijvoorbeeld een ziekenhuis waar mensen zich gratis mogen laten behandelen. En hij zit eigenlijk al heel lang in de politiek. Maar pas in de laatste jaren is hij echt gestegen in aantallen. Hij is zelfs ook premier geweest van Pakistan. Ja, maar hij is ook weer afgezet. Hè? Hij is uit die functie gezet in 2022, was het? Klopt, ja. In 2023 is hij vastgezet in de gevangenis. Waarom mochten hij en zijn partij niet eens meedoen aan deze verkiezingen? De Imran Khan die vormt ook wel een bedreiging voor het Pakistanse leger. Daar is eigenlijk het probleem ontstaan tussen het leger en hij. En ja, zoals je net al heel duidelijk zei, het leger maakt of breekt politieke partijen in Pakistan. Dus dat is de belangrijkste reden. Zolang het Pakistanse leger niet een strobreed in de weg wordt gelegd, dan kunnen partijen regeren. Maar goed, wat heeft het leger tegen hem? Terwijl ze hem aanvankelijk wel steunen. Want als ik je goed begrijp, gaat er zonder steun van het leger niks in de Pakistanse politiek. Klopt. Nou ja, hij begon zich af te zetten tegen het leger. Hij begon dingen te doen die voor de legerleiding en niet prettig waren. Bijvoorbeeld, hij ging bij Poetin op bezoek. Toen hij nog premier was. En Oekraïne binnenviel. Dus dat was in het zere oog van het leger. Want die vinden relaties met bijvoorbeeld Amerika heel belangrijk. Maar daar was Imran Khan eigenlijk ook steeds aan het tegen protesteren. Ook als premier. En nu is het dus zo dat hij niet mee mocht doen aan deze verkiezingsronde. Maar daar bleef het niet bij. Hij heeft wel ervoor gezorgd dat zijn partij in ieder geval andere kandidaten is gaan steunen. Hè? Ja, dus alle in Pakistan is het heel belangrijk om een symbool te hebben. Omdat ongeveer 40% niet kan lezen of schrijven. Een symbool? Een symbool. Dus mensen stemmen niet zoals hier op letters. Maar ook op een symbool. Dus elke partij heeft een symbool. En bij hem was het cricketbat symbool. Dat is afgenomen. Dus mensen wisten eigenlijk niet meer goed waar ze nou op moesten stemmen. En ze hadden ook geen partij meer. Zonder symbool geen partij. Dus het waren allemaal onafhankelijke die gesteund werden door hem. Door Imran Khan? Door Imran Khan. Dus vanuit de gevangenis? Vanuit de gevangenis, inderdaad. Dus vanuit de gevangenis gaf hij opdrachten om een bepaalde campagne op te zetten bijvoorbeeld. En dat is hem heel goed gelukt. Ja, en toch heeft het leger ook die campagne van Khan geprobeerd tegen te werken. Hoe deden ze dat? Ze mochten bijvoorbeeld geen optochten realiseren op straat. Dat is gebruikelijk in Pakistan om stemmers te trekken. En wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan is digitale demonstraties organiseren. Of WhatsApp-groepen. Dus elk kiesdistrict, het werkt een beetje zoals in Engeland met kiesdistricten, had een eigen WhatsApp-groep. Die kun je gewoon vinden op het internet. Kun je aanmelden. Word je precies op de hoogte gehouden. Welk symbool hoort bij jouw kandidaat? Want elke kandidaat had weer een ander symbool. Sinaasappel, theepot, et cetera. En zo kon je eigenlijk gegidst worden naar jouw kandidaat. Ook al bestaat de partij eigenlijk even niet meer in die verkiezingen. Nee. En ondanks al die tegenwerking kwamen die politici die dus namens Imran Khan meededen als grootste uit de bus. Waarin heeft het leger zich dan het meest verslikt? Wat hebben die militairen onderschat, denk je? Ze hebben enorm onderschat dat mensen het steeds minder pikken dat het leger zo'n stem heeft in de politiek. Ze konden het ten eerste al niet verkroppen dat Imran Khan werd afgezet als premier. En dat die andere gevestigde partijen die al jarenlang aan de macht waren, weer aan de macht kwamen. En dat is denk ik het belangrijkste. En het zijn ook vaak jongere stemmers die op Imran Khan stemmen. Die heel, heel gemotiveerd zijn ook om die partij verder te drijven. En echt in hem een soort verlosser zien van alle ellende die in Pakistan gaande is. Ja, toch is het wel opmerkelijk. Want Khan was eerder als premier zelf niet heel succesvol, toch? Nee, dat klopt. Wat is dan volgens jou de verklaring dat hij nu toch zo populair is? Ik denk dat geholpen heeft dat ze hem hebben afgezet. Want hij is daardoor echt een slachtoffer geworden, wederom, van die ondemocratische macht, hè, die legermacht. En je ziet nu bijvoorbeeld op sociale media, zie ook allemaal plaatjes voorbij komen van bijvoorbeeld een die heel veel gedeeld is, een grote legerschoen die op de mensen trapt. Mm. En zo zien ze dat ook. En dat is een van de redenen dat ze hem eigenlijk hebben de steun hebben willen geven. Dus het is niet alleen een stem voor hem, maar ook wel tegen die invloed van het leger. Ja, en nu wordt er dus een coalitie gevormd na die verkiezingen. Een coalitie vormgegeven naar de zin van het leger. De partij van Gaan, hoewel hij dus winnaar is, wordt buiten de macht gehouden. Ja. Welk gevolg kan dat krijgen volgens jou? Zeker als je zegt dat hij dus zo populair is onder zoveel Pakistanen. Ja. Nou, hij heeft net aangekondigd dat hij demonstraties zal aankondigen en dat iedereen paraat moet zijn om de straat op te gaan. Dus dat gaat voor demonstraties zorgen ook voor instabiliteit. De partijen die nu de macht eigenlijk als het ware grijpen, die hebben helemaal niet het mandaat om te regeren. Dus die hebben ook niet het mandaat om moeilijke beslissingen te nemen die nodig zijn voor de economie. Dus de verwachting is dat dit kabinet het heel moeilijk gaat krijgen, deze regering. Ja. Zo niet het niet gaat volhouden de komende regeringstermijn. Want beschrijf nog even, wie hebben nu min of meer van het leger eigenlijk de macht gekregen om wel een regering te gaan vormen? De conservatieve oud-premier Sharif is terug op het toneel, hè? Ja, die is terug op het toneel. Hij heeft zijn broer genomineerd als de toekomstige premier. En de partij van Benazir Bhutto, misschien wellicht bij sommige luisteraars bekend. Dat is ook een belangrijke, belangrijke speler. En al jarenlang. Dat zijn politieke dynastieën eigenlijk. En die van vader op zoon, op dochter gaan. Maar wat is er van het beleid van deze nieuwe regering te verwachten als ze inderdaad zover komen? Nou, niet veel. Economisch gezien al helemaal niet. Er zijn oproepen om alsjeblieft niet weer die financiële minister die ze hadden weer aan te stellen. Maar die wordt wel genoemd als weer de financiële minister in Pakistan. Dus, want wat heeft hij verkeerd gedaan? Mismanagement. Bijvoorbeeld leningen bij het IMF die continu moeten worden afgesloten om het land eigenlijk maar een beetje te laten draaien. Hmm. Dus dat deze minister kan dat niet goed. Nee, maar gevreesd wordt dus voor het economische beleid van deze coalitie, zeg je? Ja, dat is het belangrijkste en heel instabiel ook. En dan de PTI, hè, moet je zeggen, de partij van Gaan. Klopt. Hoe gaat die partij verder, denk je, als dus Gaan vastzit en zoveel mensen van die partij ook gedwarsboomd worden? Ja, nou, nog steeds worden mensen van die partij opgepakt. Al dragen ze maar een vlaggetje van de partij. Dus die zullen waarschijnlijk nog tijd worden gedwarsboomd. En alleen als misschien iemand Gaan wat verzoenender gaat spreken, zal die weer wat in de gratie kunnen komen. Maar van de militairen bijvoorbeeld. Nawaz Sharif zelf is ook uit de gratie geweest bij het leger, is ook weer teruggekomen. Alleen Imran Gaan is wel anders. Ja, hij laat zich eigenlijk niet verzoenen. Hij houdt zich vast aan zijn standpunten. Dus het kan een hele onrustige tijd worden. Maar je zegt ook, het kan verkeren in Pakistan. Ja, dat wel. Ja. Denk je dat we hem ooit nog gaan terugzien in de Pakistanse politiek? Nou, het zou kunnen, want het is een hele jonge bevolking. En die wordt alleen nog maar, die groep, die wordt alleen nog maar groter. Dus eigenlijk is het ook heel verstandig geweest om Gaan zo buiten te sluiten. Want bij de volgende verkiezingen is er grote kans dat nog meer mensen op hem gaan stemmen. Hmm. En dan kunnen ze dan nog om hem heen. Ja, en je houdt dus wel degelijk met rekening met verdere onrust in het land. Ja. Dankjewel, Susanna Koster, bij die turbulente verkiezingen daar in Pakistan. Buitenland uitgelicht. The Grammys just made it blow up and then now it just... Even not people that do graffiti, not, they want to be there, because it's on social media. I am terrified that someone is going to fall or be pushed. You might know that there are people who are parachuting off of the building. There's plenty of real estate people in this town, in this country, to be able to take that over and make something of it, I think. In het centrum van Los Angeles hebben artiesten alle verdiepingen van een leegstaande wolkenkrabber beschilderd met graffiti. In de ogen van de kunstenaars is dat de meest legendarische actie in de graffiti-geschiedenis van Los Angeles. Maar volgens critici kan het gebouw wel beter gebruikt worden. In LA is correspondent Mari Meijer. Welkom Mari, het is voor jou heel vroeg hè, nog. Vertel desondanks, wat is er allemaal aan de hand daar in het centrum van LA? Ja, nou, dit speelt zich allemaal dus af. We hoorden het net al tegenover de Crypto.com Arena. Daar werden vorige week nog de Grammys uitgereikt. En er staat een complex van een paar verlaten flatgebouwen. En dat hadden luxe appartementen moeten worden in het hart van de stad. Maar in 2019 ging die ontwikkelaar failliet. En die gebouwen die staan daar sindsdien maar een beetje te staan. Zijn niet af. Een paar maanden geleden kwamen dus graffiti-kunstenaars erachter dat die wolkenkrabbers helemaal niet bewaakt worden. Hmm. En sindsdien zijn er tientallen verdiepingen met verf bespoten. En dat levert echt hele indrukwekkende beelden op. Hè? Alsof er ineens een stuk street art midden in de stad is verrezen. Maar er verschijnen ook filmpjes online van mensen die dus van die gebouwen af aan het springen zijn. Wauw. Er afspringen? Waarom? Gewoon leuk. Ja, basejumping. Dus waaghalzen. Ja. Ja. En waarom doet deze graffiti, of zoals jij zegt, graffiti-actie zoveel stof opwaaien? Nou, de kunstwereld vindt het fantastisch, hè, dat ten eerste. Maar er is frustratie vanuit twee hoeken. Ten eerste staan er dus activisten. Die vinden het een grote schande dat er in een stad met zoveel woningnood, zulke hoge woonkosten en zoveel daklozen, dus woonruimte wordt verspild. Hmm. En dan is er dus nog de gemeenteraad en de burgemeester, Karen Bass. Die zijn heel boos, want die projectontwikkelaar die neemt de telefoon niet meer op. En dus wordt de gemeente nu gedwongen om wat aan deze situatie te doen. En dat kost geld. En wat gaat er dan gebeuren, denk je, met het gebouw en met al die graffiti daar? Nou, dat is de vraag inderdaad. De politie die heeft nu noodgedwongen de bewaking op zich genomen. En er zijn al tientallen, meer dan 10 mensen met spuitbussenverf opgepakt de afgelopen weken. En de gemeente heeft een motie aangenomen. Als ze niks van de projectontwikkelaar horen, dan gaan ze zelf de boel afsluiten daar en de rommel opruimen. Mm. En dan willen ze de rekening dus naar die projectontwikkelaar in China sturen. Al is de vraag, gaat die ooit betaald worden? Als die toch al de telefoon niet opneemt. Ja. Dus het lijkt in ieder geval zeker dat het kunstwerk hier niet zal blijven staan. Dankjewel Mari Meijer. Meer hierover met plaatjes erbij kunt u vinden op de site van NPO Radio 1 of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen Villa VDB over het doorgeven van gebruikte kleding. Tot morgen. NPO Radio 1. Het is belachelijk als er sprake is van seksuele intimidatie dat daar niet over gesproken mag worden. De rector magnificus van de Radboud Universiteit stapte op nadat bekend werd dat een klacht wegens seksuele intimidatie gegrond was verklaard. Ik heb meteen tegen haar gezegd, god, dat spijt me, was absoluut niet mijn bedoeling. Hij kreeg een officiële waarschuwing, maar dat werd niet naar buiten gebracht. Voor ons, de Raad van Toezicht, was daarmee de zaak afgedaan. Was de klacht terecht stilgehouden? En waarom werd de zaak dan toch voorpagina nieuws? Ik vermoed dat de grootste raadgever is geweest. Op NPO Radio 1. Human en VPRO over de val van de rector. Voor hem is een poes een kat, een kat een poes. In Argos, zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone. Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen?